بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى وكم صليا ومدركم سليم سنوات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنشيها كتك كتاب مسائل الجاهلية مسألة 30. تنشيها قصمة المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله. أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق، وصار كل حزب بما لديهم فرحين. لذلك هذا مسألة 31، مسألة 30 نموجة. أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العدوان، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة. كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. هذه مسألة يا 31، عنوانيات وادوي واو وكيفانيا دين حقي نا محبة ياو يكيفين دين باطل. أنا سمع رحمه الله تعالى: وهي من أعجب الآيات أيضا. نمسألة هيا يا 31 لميونغوني مؤايا زناد استاجبي شمنو معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة. كل ويفني قاو ودوي ديني أمبال واو ونجنس بيشا قايو وكيفني ودوي غاية العداوة، بل ودوي مكوبة سنة وليوتيكا فتاكليلي غاية. ومحبتهم دين الكفار نقول في تنقاو دين يا مكافيري دينياو وليوبيوها ونيفني وادوي تنم كبوة، وقت هو هو ونيفن دين يا مكافيري makafiri ambao aduhum wamewafanyia wadui waadu nabiyahum, bali wakamfanyia wadui nabii wao. Wafiatahum ghayat almahabba, na wakakipenda kikosi cha makafiri mapenzi makubwa kabisa. Kama fa'alu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama vile walivyomfanyia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lamma atahum bidini Musa alayhi salam, pale alipowajilia mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alipowajilia dini ya Musa, wao wakamfanyia uadui, wattabau kutuba sihr, kinyume chake wakavifata vitabu vya uchawi, wakamwacha Muhammad aliyekuja na dini ya Musa, dini ambayo imeshikana katika misingi yake. Misingi ya dini ya Musa na misingi ya dini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni msingi mmoja. Kinyume chake wattabau kutuba sihr, wakafata vitabu vya uchawi. Wa hiya min dini ali Firaun, na vitabu hivyo vya uchawi vimetokamana na dini ya watu wa Firaun. Kwa hiyo katika masaili jahiliya ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda nao kinyume, ni pale wao wanapokuwa wanaipiga vita dini yao walioamrishwa kuifuata, wakawa wanafuata dini za maadui wao. Aliyokuja nao Muhammad alayhi salatu wassalam wakaipiga vita ndiyo dini ya Musa, na ndiyo yaliyokuwepo katika Taurat. Na mkikumbuka maneno ya Ashama mfalme wa Habasha, النجاشي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أليكو السليزة إلى القرآن إلى صومة نما إليز ولي ويتوى سنة جعفر ابن أبي طالب مشوى كآفة أكتما هاو أمارو أمكو جناو هل لبيوين نيالي لكو جناو موسى لا يخرج من مشكات واحدة ينطوق قد قمتوك مولا هذا لو كجنا نبي وين نيال لو كجنا موسى ينطوق سهم مولا قل هذا لو كجنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد أمباو أمباو واو من في يبيت ويهود محمد نكون ندين يا موسى عليه السلام واو لتشوى وانفوات محمد عليه الصلاة والسلام لكن وفعات دينه دنياه وقفوات بتاب ديوشاوي أنباغوا لمتوكمانا نديني يوات وفرعون كل هذا كنا صمع كما كتلنا صائر الجاهلية لكل قيمت جفاو بيت دنياه ولو أمريش وقفات وقفوات ديني زمع دويزاو هذه حديثة الشيئة في كيسة زمع يهود بل كل ولا أمباو وافق التديني لو هي في التديني في الإسلام أمباو أن يتجفيته ديني في الإسلام ونقوى تديني نميل نترتيب نسلك الأخلاق زما دوزاو نوعا بصنع مانبو كالتمسائل الجاهلية. أرسلنا شيخ فوزان وفقه الله من مسائل الجاهلية miongoni mwa mambo ya watu wa jahiliya ambayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amewafariji, muadatuhum lidinihim, ni kule kuipiga kwao vita dini yao. Alladhi umiru bitiba'i, dini ambayo wameamrishwa kuifuata. Wattiba'ihim lidini aduwihim, na kule kuifuata kwao dini ya maadui wao. Dini ya maadui wao, maadui wa Mayahudi kina nani? Ni ali Firaun, ni ali Firaun ambao walikuwa watu waadhibu adhabu kali kabisa. Yasumunahum su'a al-adab kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, wanaonyesha kila aina ya adhabu يذبحون أبناءهم ونوشنجي وتطوى وكيومي ويستحيون نساءهم ونوشهاي وتطوى وكيومي في ذلك بلاء من ربكم عظيم. الله تعالى نصورة كوكوة كتوغة كميكورة يترعون أدوي وأمكوة أن يكوها كيفان يهاي طواب kwa dini yao waliyoteremshiwa na Allah tabarak wa taala, wakawa ni kataa wanafuata dini za maadui zao Ali Firaun, kwa sababu inaeleweka anna alyahuda kanu ala dini Musa, kwamba mayahudi walikuwa katika dini ya Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, wa anna aduwahum huwa Firaun, na kwamba adui wao ni Firaun na watu wake ambao walikuwa wakiwaadhibu adhabu kali kwa kuwaulia watoto wao wa kiume na kuwatahai watoto wao wa kike, bali na kuwatumia katika kazi mbaya, kazi mbovu, kazi ambazo ni duni thamani, ndizo walizokuwa wakipewa Mayahudi mpaka pale Allah tabarak wa taala alipomtuma mtume wake Musa al-Kalim alayhi salatu wassalam, akawanasua kutoka katika mikono ya adui zao, wa aazzahum bih, na akawapa izza badala ya kuwa walikuwa ni madhalili, wa akramahum, na akawakirimu, na akawafedhehesha maadui zao, bali akawaangamiza ila hali wanaona, akatuliza macho yao. Wakana fi tawrati allati baina aydihim wa hiya kitabu Allah, na pamoja na haya yote katika taurati ambayo wako nayo, kitabu cha Allah ambacho kimeshuka kwa Nabii Allah Musa, ndani yake kuna wasifu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kuna amri wanaamrishwa wamfuate Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imekuja katika Taurat na imekuja kwenye Qur'an, an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajiduna, nabiyya aliyo kusoma wala kuandika, ambaye wanamkuta kwa wasifu wake, maktuban indahum, ameandikwa kwao kwenye Taurati, ameandikwa kwao kwenye Injili, anawaamrisha mema sifa zake, anawakataza maovu sifa zake, anawahalalishia aliyokuwa mazuri sifa zake, anawaharamishia aliyokuwa mabaya sifa zake, anawaondolea uzito na minyororo ya sheria ngumu zilizokuwa juu yao. Bisababi annahum shaddadu fashaddada Allahu alayhim, na haya yalikuwa ni kwa sababu ya tashdidi waliokuwa wakiifanya kwenye sheria yao, Allah akawapa uzito kwa yale waliokuwa wakiyafanya, akawaharamishia aliyokuwa mazuri. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَظُلْمًا لِّلْكُفَّارِ وَلَمَّا يَهُودِي يعني رضوا قسما كمين يمكن يكون حلال الشيء اللي هو مزوري فان مزوري في حلال يتلياجه يعني يكون حلالي lakini pale walipofanya utovu wa nidhamu kwa Allah tabarak wa taala, akawaharamishia baadhi ya yale yaliokuwa ni halali. Ndio maana akasema fadhulmi min alladhina hadu, kwa dhulma iliyotokana na wale Mayahudi, haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, tuliwaharamishia vizuri ambavyo vilikuwa halali kwao kabla hapo. Walisaddihim an sabilillahi kathira, pia na kosa la kuzuilia kwao watu, kuwazuilia kwao watu na njia za Allah tabarak wa taala, wakawa ni kikwazo cha watu kufuata hapo. Wa akhdhihim riba, pia patukio lao na dhambi lao na kule kuchukua kwao riba. Wa qad nuhu anhu in hali wa lisha kataza suala hilo la riba kwa man haram. Wa akhdhihim amwala an-nas bil batil, na kule kula kwao mali za watu kwa njia za ubatilifu. Allah amewaharamishia yale yaliyokuwa ni halali. Kwa hiyo lao angemwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam zingeondolewa hivi vikwazo, kwa sababu huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sharia yake amekuja kuyafanya haya, yuhillu lahum tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كيف تتصوريه وتفواته محمد حسد وكم حصود نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقسم في nabii huyo aliahidiwa kwamba atakuja akhiru zaman awe katika Waarabu. Hali iwezekani? Kwa nini awe ni katika watoto wa Ismaili? Kwa nini asijakuwa katika watoto wa Yaqub au wa Yahuda? Hivi ndivyo alivyosema wakamhusudu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamhusudu na kufanya hasadi umma wake, wakamkufuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wameyafanya haya ilhali wanajua kwamba yeye ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kingine kilichowapelekea wakayafanya hayo zaidi ya hasada na kiburi waliyadu billah. Na walipomkana huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sharia ikawatazama kwamba wamemkana yule nabii wao waliojieleza kwaye, ambaye ni Musa alaihi salam, na wamekikana kitabu chao ambacho kimeteremshwa kwake, ambacho ni Taurat. Wakaikana Taurati ambayo wako nayo kwa sababu ya hasadi waliokuwa nayo kwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah anasema, walamma jaahum rasulun min indillah, walipojiliwa na mtume aliyetoka kwa Allah, musaddiqun lima maahum, ambaye huyo mtume anayasadikisha yale waliokuwa nayo. Huyo mtume anayetoka kwa Allah, Muhammadi, anayasadikisha wala hayakatai yale ambayo wako nayo kwenye kitabu chao. Alipowajia huyu mtume anayetoka kwa Allah, Muhammad, anayasadikisha yale ambayo wako nayo, nabadha fariqu min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim, wakakitupa nyuma ya migongo yao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ka'annahum la ya'lamun. Maria alipotumia uslub hakusema li'annahum la ya'lamun, kwa sababu wao hawajui. Kasema ka'annahum la ya'lamun, kana kwamba hawajui. Maana yake wanajua, wakikuwa hawajui. Allah anasema walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim li'annahum la ya'lamun. Angesema hivyo, hapa wangehukumiwa kwamba wameyafanya hayo kwa kuwa hawana ilmu, hawajui, wasiadhibiwe kwa jambo ambalo hawajui. Lakini Allah anasema ka'annahum la ya'lamun, kana kwamba hawaelewi. Kwa hiyo walipokiacha kitabu cha Allah na wakakitupa nyuma ya migongo yao, wakafanyaje? Wattabau ma tatulu shayatin ala mulki Sulaiman, wakafuata uchawi, wakafuata uchawi. Kwa hiyo katika masaa ya jahiliya kuipiga kwao vita dini ya haki walioamrishwa wao kuifuata na kuipenda dini ya batil, dini ya maadui yao. Haya ni katika masaili jahiliya. Na wapo leo hii Waislamu ambao wako katika silika hii mbaya, hapendi mambo ya Kiislamu ya Kiislamu, hapendi dini yake, anayojinasibisha kwake dini Muislamu abedi Abdallah, lakini hii dini anaifanya uadui kutofautiana watu ambao wanadhihirisha wadui na ambao hawadhihirishi, lakini hawaipendi kwa kutopenda mafunzo yaliyokuja katika dini hii. Wako watu kinyume chake, akafuata yale ambayo kwamba wako nayo maadui zao, ima katika mwonekano, katika alhaia, katika shakli, katika shakhsia, au katika tabia na akhlaq na adab, kwamba huo ni tofauti kati ya Muislamu ulaji wake na asiye kuwa Muislamu. Ilhali dini imekuja na adab. Hili ni bora kwa Muislamu, akachukia akawa halipendi hilo, akawa anakula kama anakula marafiki. Hivi Uislamu ndio ulivyokuja katika mavazi, akachukia mavazi hayo, akawa anavaa kama anavyovaa marafiki, kafuata mila ya maadui zake. Huyu ni jahiliyun, kwa kuwa anafanya masalatun min masaili aljahiliya fahuwa jahili, فهو جاهلي لجاهلي. لما يندرك هذا ذكر الطاقات بعالي وقت ونمسلمية السلام يا إسلام من كثرة المخالق والمعايش مع الكفار ووينجو لوقتنغمانا لما تفيري لما صحيب واكي أنا إنجيناو أنا توكناو أنا جسكي وزيتو كويكي تيري السلام يا إسلام ما أنا كمان لو حتى وسنجكم يا مسلمين ما يكتوكيرو بشمسولي السلام يا إسلام حيثي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشجاع نقول فهاري فماهير للسلام يا الله تبارك وتعالى أما الله فيباريكي هل يوم قضيته هل يلطميه الله تبارك وتعالى تحية من عند الله مباركة طيبة لما أمشيزي أنا يتوقف الله هل مفوض يتوقف الله تبارك وتعالى تحية من عند الله مباركة ينا بركة من ياته مباركيوة طيبة مزوري mtu anajisikia ugumu kutoa salamu au kupokea salamu kwa kuwa kuna watu fulani wasije wakamuona kwamba huyu ni mdini, huyu ni mdini mpaka salamu kwa sababu kuitikia salamu alaykum kwamba vipi vipi hali itikia salamu kwa salamu alaykum vipi hali ndio majibu salamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah hasa salamu vipi hali kama anapotezea وقف الله العظيم وقف لله العظيم وقف هم هم كل نشنها وقف لو الله العظيم هين لعذابين يوي كما كل عذاب يونغون ما أين ذاك نهي انتو كون أعيبك ذهريش الشعيرة يا بنيات هين عذاب من عذاب سبحانه الله سبحانه وتعالى na kwamba mtu anapoacha haki basi Allah tabaraka taala humpa mtihani wa kukubali batil. Hii ni sunna ya Allah wala haibadiliki. Hadhihi sunnatun la tatabaddalu, ni sunna isiyobadilika wala tataghayyaru. Vivyo hivyo yule ambaye ataacha madhhabi ahlu sunnati wal jamaa ambao wametakiwa ajirasibu nayo, huyo atakuwa mtihani bimadhahibi lfiraki dhalla, kwa kuyakumbatia madhehebu ya mapote yaliyopotoka. Kadhalika yule ambaye atajiegemeza kwenye uhizbi fulani, wanachama fulani, pamoja na jamaat, jumuiya ambazo zimepotea, ambazo zina khalis kitabu na sunna na manhaji ya al-sunnah wal jamaa, huyo atapata mtihani, atapata mtihani na Allah tabaraka wa taala bi an yakuna ma'a al-sirat ad-dalla, kuwa pamoja na mapote yaliyopotea. Hadhihi sunnatullah, hii ndio sunna ya Allah tabaraka wa taala, ambayo lan tajida li sunnatillahi tahwila wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Kuna wajibu kwa kila Muislamu atahadhari juu ya swala hilo, swala la kuyata haki, lianahu idha taraka alhaq ubtuliya bilbatil, kwa sababu anapoyata haki atapata mtihani wa kuipenda na kuisapoti na kuikumbatia batil. Hali itakuwa hivyo, na hii ndiyo sunna Allah subhanahu wa ta'ala utaratibu wake ambao haubadiliki. Almas'ala athaniya wa thalathun, مسألة 32 أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه. كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، تمام الآية وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كتبت مسائل الجاهلية ni haya masala ya 32, kufuruhum bilhaqi, kule kuikana kwao haki, kuikataa kwao haki. Idha kana ma'a man la yahunahu, itakapokuwa haki hiyo iko kwa wale ambao hawawapendi. Idha kana, yani idha kana alhaqu, pindi itakapokuwa hiyo haki, ma'a man la yahunahu, iko pamoja na wale ambao wao hawawapendi. Ukiona mtu anaitaka haki kwa sababu haki hiyo iko kwa ambaye hampendi, huyo naye ana jambo katika mambo ya aljahiliyun. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabarak wa ta'ala, wa qala ilyahudu laysat an-nasara ala shay, na walisema Mayahudi Wakristo hawana lolote. Waqalati an-nasara, na wakasema Wakristo laysat al-yahudu ala shay, Mayahudi hawana lolote. Wahum yasluna al-kitab, wala yatamahaa ilhali, wanakisoma kitab. Kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim, vivyo hivyo ndivyo walivyosema wale ambao hawana ilmu, hawana kitab, ambao ni makufaru Quraysh, mfano wa kauli zao hawa. Allah ndiye ambaye atawahukumu baina yao siku ya kiyama, fima kanu fihi yakhtalifun, kwa yale ambayo wanakhtalifiana kwayo. Atahukumu baina yao kwa hukumu yake ambayo ina uadilifu. Alladhi akhbara ibada, hukumu ambayo ameshawafahamisha waja wake kwamba hakuna ambaye atafaulu ila yule ambaye saddaqa jamii al-anbiya wal-mursalin. Allah ambaye amewabainishia hawa kwamba hakuna atakayefaulu isipokuwa yule ambaye amewasadikisha mitume wote na manabii wote. Wamtathala awamira rabbih, na atatekeleza amri za mola wake, na atajiepusha na makatazo yake, na asiyekuwa na sifa hizi fa huwa halik, huyo ndiye atakayeangamia, atahukumu Allah kwa hili. Kwa hiyo, je, Mayahudi nawaamini mitume wote? La. Je, Wanasara naamini mitume wote? La. Fahamuni kwamba Allah ameshatangaza ya kwamba la fauza wala najasa, hakuna kufaulu wala kunusurika, ila liman saddaqa jamia al-anbiya, isipokuwa hali ya kufaulu na kupata falah wataifata wale waliosadikisha mitume wote na manabii wote. Je, nyinyi Mayahudi kwenu lipo? Je, nyinyi Manasara kwenu lipo? Halipo. Waqalat al-yahudu, walisema Mayahudi, laysat an-nasara ala shay, Manasara hawapo katika lolote, hawana chochote katika nini. Anataja al-Imam Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, وابن جرير في أن ساد الإمام ابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم الرازي، وتفق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على سماء كسباب وترمش عياهين. لما قدم وفد نجران، لنفقوج لنكون للوقست وكتك نجران، كجك بلمسون صلى الله عليه وسلم، أتتهم أحبار اليهود، وليجليوا وقصوا وليصوت نجران كجا قبل مسنة صلى الله عليه وسلم، وليجليوا نوى نوصوني وفي يهود ما يهود وليقسئي وليوه وقوقوان وقول ذانا مع مؤكدين ها وقول ذهايا وقول ذهالي فتنازعوا مش وقتفانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلي ولمسنة صلى الله عليه وسلم mpaka akadiriki kusema bwana mmoja wa Kiyahudi anaitwa Nafi' bin Huraimala. Nafi' bin Huraimala akasema kuambia Wakristo, ma antum ala shay, hamna chochote mkijuacho, ma antum ala shay. Wakafara bi Isa, bali akamkanusha Nabiullahi Isa, akamkufuru akamkana Nabiullahi Isa wal injil, pia akaikana injili. Alikuyasema yale kuambia manasara, akasema mmoja katika manasara wa Najran kumjibu huyu Nafi' bin Furaymala, ma antum ala shay, na nyinyi pia hamna lolote katika dini yenu. Wajaala binubuwati Musa, mpaka ikapelekea kauli yake hii kuupinga utume wa Nabiullahi Musa, wakafara bitaura, pia akaikana Taura, hakuna Taura. قال انا سمع عبد الله بن عباس فانزل الله في ذلك فتقيه له الله قتل شآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقسمهم يهود وكريستو هوانا لولوتي وقالت النصارى نواقسم وكريستو ليست اليهود على شيء ما يهود هوانا لولوتي وهم يتلون الكتاب الحال ونسيسوم كتابه. Kwa maana kwamba kitabu anachokisoma hakiwaamrishi haya, bali kitabu anachokisoma vyote vinawaamrisha wakubali mitume na manabii. Na kile ambacho kimewapelekea wakafanya haya ni nini, ilhali wana kitabu? Ni makamanio ya nafsi zao. Wale walipokuwa Mayahudi wanawachukia Wakristo, chuki zao kuwachukia Wakristo zikawapelekea wamkane Nabiullah Isa, zikawapelekea wakikane kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tawa ndio kufuruhu bilhaqi, kuikana kwa uhaqi. Idha kana ma'a man la yahuna, pindi itakapokuwa haki hiyo iko pamoja na wale ambao wao hawawapendi. Kilichopelekea Mayahudi kumkana Musa, kumkana Isa na Injili, kwa sababu wao hawapendi Wakristo na kinyume chake. Wahum yasluna alkitab, wanayafanya hayo ilhali wanakisoma kitabu, kitabu ambacho yaamuruhum biqabuli alhaqi, inawaamrisha hicho kitabu, si Taurati, inawaamrisha Mayahudi waikubali haki. Si injili, inawaamrisha manasara waikubali haki. Kwa hiyo mathamanio yao ya nafsi. Kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim, na hivyo hivyo ndivyo walivyosema wale wasioelewa, wasiokuwa na kitabu, mfano wa kauli zao hizo. Kwa hiyo kilichokuwa wajib kwa Muislamu ni kukaa mbali, kujiepusha kutokamana na sunna ya Kiyahudi na sunna ya Kikristo, kuikufuru haki na kuikana haki, itakapokuwa haki hiyo iko pamoja na yule ambaye hampendi Islam, akae mbali na sunna hiyo. Na wala isikuchukulie wewe, la yahmiluka bughu shakhsi, isikuchukulie bughudha yako, bughudha yako ya kumtukia mtu kukataa haki ambayo kwamba yuko nayo, hiyo haili kwa Muislamu. Haki inapokelewa kutoka kwa yoyote. Na anasema Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa mithlu hadha ma huwa mawjudun al-an, na mfano wa haya ni yale ambayo tuko nayo sisi leo hii. Idha kanat qa'ifatun aw jama'atun tudribu ahada al-ulama, kitakapokuwa kikosi fulani, jamii fulani, jamaa fulani, kinawachukia au kumchukia mmoja katika wanaozuoni, fa innahum yarfuduna ma ma'ahu min alhaq, kawaida ya watu hawa wataikataa ile haki ambayo yuko nayo huyo mtu. Kwa hiyo itawachukulia ile bughudha yao kumchukia huyo alim, kumchukia mwanazuoni huyo, waikatae mpaka ile haki yake aliyokuwa nayo, na watajisikia uhofu na watampa mgongo, bali watamtahadharisha mwanazuoni huyo kutokamana na vitabu vyake, kutokamana na kasisi zake, kutokamana na sidii zake, hata kama anayozungumza ni haki. Kwa nini? La li shay'in illa li annahum la yuhibbuna hadha shakhs, Kwa misingi gani mnakataa? Hamjitaki vitabu, hamjitaki sheria zake, kwa sababu wao hawampendi huyo mtu. والواجب عليك ايها المسلم كلتكوا واجب ديو ياك ايها المسلم ان تقبل الحق لقبول حق وان كان مع من لا تحب حتى كما حقه يتقوا pamoja na yule ambaye humpendi ولا تقول العداوات والاهواء النفسيه مانعه من قبول الحق ولا ودوي لما تمنيو ياك يا نفسي يسيوي لكذويزي wewe kuto kuikubali hapa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye uwaza wetu, yeye ndiye mfano mwema wa kuiga. Alipojiliwa na Yahudi waqala, kisha akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum tushrikun, hakika nyinyi Waislamu mnafanya shirki. Angalia, Yahudi anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawambia innakum tushrikuna, hakika nyinyi mnafanya shirki. Takuluna, katika maneno yenu mnayozungumza zungumza husikika nyinyi kusema ma sha Allahu wa sha Muhammad, apendapo Allah apendapo Muhammad, apendapo Allah na apendapo Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale akawaamrisha masahaba wabaitaka kusema maneno haya, aseme ma sha Allahu wahdah, akitaka Allah peke yake, na wala wasiseme ma sha Allahu wa sha Muhammad. Amekubali haki Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akawaamrisha pale pale masahaba wake waachane na makosa yale. Pia imekuja riwaya kutoka ametaja Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahu Allah ta'ala, kutoka kwa As-Sufayl, As-Sufayl kaka yake Aisha kwa mama yake Sufayl al-Adawi radiyallahu anhu, amekuja kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamhabarisha ndoto aliyoota kwamba anasema رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود نموتا كان قامبا نمفتا نكوافتيا ما يهودي نكوافتيا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله يين ما يهودي ni watu wazuri, la antum alqawm ni'ma alqawm antum. Kwenye riwaya aliwauliza nini ni nani, wakasema nahnu alyahud, akawaambia ni'ma alqawm antum, nini ni watu wazuri, laula annakum taquluna udayr ibn Allah, lau kama nini hamsemu haya maneno udayr ni mtoto wa Allah. Qalu وكذيب اليهود كمبيا صفيل العدوي وانتم لانتم القوم منين واسلام لوتو الزوري لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد لو ان لكم ما ياتم من وها الشركين كسمى اطندق الله ومحمد ارسم صفيل ثم مررت بنفر من النصارى kisha nikakipitia kikosi cha Wakristo, nikawaambia antum innakum la antum alqawm, hakika nyinyi ni watu wazuri sana, laula annakum taquluna almasih ibn Allah, almasih ibn Allah, lau kama sika ulienu kusema Yesu ni mwana wa Mungu. Nyinyi ni watu wazuri. Na wale wakamwambia Kufail, na nyinyi waislamu, la antumul qawm, nyinyi ni watu wazuri, laula annakum taquluna ma shaa Allah wa shaa Muhammad. Anasema Kufail, nilipoamka asubuhi akhbartu biha man akhbartu, nikampasa habari hii niliyoiona yule ambaye nilidiriki kumpasa habari hiyo, kisha nikamwendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam nikampasha habari kwa yale ambayo nimeyaona usingizini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kawaambia masahaba, fa inna tufaila, hakika ya tufaili, raa ruya, ameota ndoto, akhbara biha man akhbara minkum, alishamkhabarisha miongoni mwenu yule ambaye alidiriki kumkhabarisha. Wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kadha wa kadha an anhaakum anha, na nyinyi Waislamu ni kweli kuna maneno ambayo mnayasema, mnasema kadha wa kadha, mimi nilikuwa nikizuiliwa na haya katika riwaya imekuja hivyo, haya ndiyo iliyokuwa ikinizuilia nisikukatazeni. Fala taqulu ma shaa Allah wa shaa Muhammad, kuanzia leo msiseme ma shaa Allah wa shaa Muhammad, walakin qulu ma shaa Allah wahdah, au kasa mbizi wa fitna, semeni apendapo Allah peke yake. Nyinyi mna maneno mnasema nyinyi kadha wa kadha, mimi nilikuwa nikizuiliwa na haya. Alilimu wakatoa maelezo hapa, vipi haya izuie asikataze uovu? Wakasema kabla ya yeye kuamrishwa na Allah tabaraka wa taala, kabla ya yeye kujua kwamba hili ni kosa katika maelezo ambayo kwamba ameyatoa, au anaona haya kumtangulia Allah kabla ya kuwakataza Waislamu wake. Hivyo nilipokuja hili jambo sasa likawa limeshaeleweka mpaka kwa Wayahudi na Manasara, hapa akaona sasa nikatai. Hawa wanazungumza ahli ilmu, mahali shahid kwamba waliosema mimi nimesema masha Allah wa shaa Muhammad kina nani? Wakristo na Wayahudi. Hilo kwa kuwa limetoka kwao, halikumzuilia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuikataza hii kauli ambayo ilikuwa mutadawila yenye kuendelea katika dini za masahaba wake, na limetoka kwa Wayahudi na Wakristo pamoja, kwamba tunawatukia Wayahudi tunawatukia Wakristo, lakini haki iliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha mfano wa wazi kwamba haki inapokelewa kutoka kwa yeye. Chuki yako kuwa chuki ya watu isikupelekee wewe ukaikataa haki aliyokuwa nayo mtu huyo. Kadhalika imekuja hadithi ametaja Imam al-Bukhari na Muslim. Bukhari ametaja nambari 1811, ametaja tena nambari 7414, ametaja tena Bukhari 7415, na ametaja Muslim nambari 2786. Anasema alikuja mmoja katika wanawazuoni wa Kiyahudi, habrun min ahbali al-yahud, kama na mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaswi as-samawati biyamini, Allah atazikunja mbingu saba kwa mkono wake wa kuumeni. Yahudi anamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ويحمل الجبال على اصبع, ما من ما يوتي ما جبال يتراوك كل كيلو لشاك, والارضين على اصبع, ما ارض صابا تسويب كل كيلو لشاك. انتقى نشوى حديث اقشيك من رسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده, mpaka yakaonekana meno yake ya mwisho. Akacheka sallallahu alaihi wasallam mpaka yakaonekana meno ya majigo. Amecheka tasdiqan li khabar li hadha al khabar, amecheka kichapo hicho, si kumwona chizi Yahudi, la kusadikisha anayosema yule Yahudi. Kisha akaisoma aya, wama qadaru Allah haqqa qadrihi, na wala hawajamtukuza Allah na kumheshimu heshima anayostahili. Hawajamwadhimisha Allah taadhima anayostahili. Walardhu jami'an qabadathu yawm al-qiyamah, na ardhi na vilivyomo vyote vitakamatwa na Allah siku ya kiyama. Wasamawati matwiyatun biyamini, na mbingu saba zitakunjwa kwa mkono wake wa kuumeni. Subhanahu, utakatifu ni wake. Wa ta'ala, na ametukuka Allah. Amma yushrikun, kutokamana na yote wanaomshirikisha kwayo. Yale aliyosema Yahud yamesadikishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yamesadikishwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Wama qadara Allah haqqa qadri, hii ni aya katika suratu Zumar aya 67. Alhasil, muslim ni wajibu wake aikubali haki, uadui wake usimpelekee uadui wake adawatuhu shakhsiyya binafsi, wa amradhuhu shakhsiyya, na matatizo yake binafsi. Wal isha'atu allati tusha'u an ba'd ahli al-'ilm, na maneno ya fitna yanayoenezwa dhidi ya wanawazuoni. La tahmiluhu hadhihi al-umur, yasimbebe mambo haya na kumpelekea kukataa yale yanayosema na wanawazuoni fulani, bali anufaike nayo. Hata walau kana hadha al-alim ghayr mustaqim, hata kama wanazuoni huyo watakuwa hayuko katika istiqama. Law kana ma yuqalu fihi min adh-dhanni wal-'aybi sahihan, hata kama yanayozungumza dhidi yake ni sahihi. Idha qala kalimatan haqq, atakaposema neno la haqq, hilo neno la haqq wewe likubali. Usikubali neno la haqq kwa sababu huyu mtu kama yeye, walakin li ajli al-haqq, likubali neno la haqq kwa sababu ya haqq. Hii ndio wajibu kwa wewe, hili ndio la wajibu kwa wewe. Isipokuwa kutokea mmoja katika alim au dai ametahadharishwa ahli alilm, ametahadharishwa na maduati wenzake, amefanyiwa mukafwa, huyu hatokawa kusikilizwa, hatutonufaika kwake ikiwa yeye hamenufaika na yale ambayo kwamba iko nayo. Na katika usimilifu wa mukafwa na kukatwa kwa mtu huyu ni kuto kuitikiliwa hata salamu yake, salamu ambayo ni ya wajibu. Haya ni mambo mengine na maelezo yake mapana, na huu si wakati wake. Nimesema haya ili mtu sija kaelewa vibaya hapa. Mwanzo huyu hata rogo ana mabaya, ana mema, msikilize mabaya yake, mwache nayo, mema chukua. Hatuendi hizo. Tuna msingi yetu ambayo tumeshapewa na wanazuoni mafahama kina Abdullah bin Abbas, la tujalisu ahli al-ahwa, msikae na ahli al-ahwa, msikae na watu wa matamanio. Anatanguliza matamanio ya nafsi yake akayatahaq, huyo ambaye anatanguliza matamanio ya nafsi akayatahaq msikae naye. Fa inna mujalasatahu, kwani kukaa naye mtu huyo mumriwa bil qulub, kikao cha kukaa naye kitakutieni nyinyi maradhi. Wengi katika vijana wameathirika kwa kusikiliza tu, wengi katika vijana wameathirika. Utakuta kijana anazungumza mpaka analipuka, anatoa cheche za moto kwenye mdomo, jicho limewaka kana kwamba atakuwa sasa hivyo kuingia kwenye kitanda. Nini kinamwathiri huyu kijana? Kusikiliza sehemu moja tu ya bujuru. أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. مكبر ما من الشلاء كمين خوف ينقو من الشلاء كمين نشلاء أنت الناسق نجوز وولين عليم اللسان نجوز وولين فوتنيا أنا الفصاحة maneno yake yanajadhihia, yana mvuto kama vile smart. kisha anaifanya mjadala Qur'an na Allah tabaraka wa taala. Huyo ninayemwogopa mno kumuliza, na pia ndio maana ya maneno ya wanawazuoni wanapokataa kufanya mijadala ya kidini. Dhahra, kuna baadhi ya watu wanasema ni dhahra tu, kitu kidogo tukae hapa mbele za watu, meza kule, meza huko. Hili jambo halipo. Huu kama umefunguliwa mlango ni kwa dharura ndogo mno, na lazima vipengele vitimie. Waila wanawazuoni wakubwa kile Imam Malik hawakuwa wakiyapenda haya mambo. Mtu akasema anaogopa tu, majifanya kwamba katika akida yenu tarku aljidal wata mjadala na kidini walkhusumatu fi din, kumbe ni uoga. Kama ni uoga, Imam Malik mwoga? Imam Malik ibn Anas anayejemetesha madhhabi ya Malikia anaulizwa, kwa nini usifanye mjadala? Anasema inna shubha taqatta'a wal qulubu da'ifa. Maneno mashuhuri ambayo tumesajiliwa na historia, historia inayasajili haya maneno. Fa inna shubha taqatta'a, utoka shubha zinapona sana kwako, zinavuta, zinanyakua na nyoyo za watu ni dhaifu. Wako ambao tasiriza hoja, wako tusio upatana. Mbona mbona sio unavyozungumza hivo? Wazi kabisa, sheni wazi chewako haelewi, kuzungu halitimia kuti haelewi. Mtu wakatoka katika haki akalia katika babu kwa maneno tu ya falsafa ya mtu, na hawakuruhusu huu mlango isipokuwa kwa haja kubwa sana, na kwa mtu ambaye ana vielelezo mjuzi wa kusoma Qur'an. Tokea kwamba mama haya kusoma huwezi, matokeo yake unakuja kuwa kama yule shehe fulani kule kwa tafsiri fulani kule mkoa fulani, anasema aya fanfalaka, hawezi kuimalizia aya. Anasema fanfalaka hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha. Yeye ndio anasema fanfalaka, anajigonga gonga mbele ya kurasa, fanfalakna fanfalakna. Sasa hebu kabisa kurasa anakuwa na nguvu. Fantolakna haisomi hivyo, fantolaka. Sasa utaambiwa hadha majhulu, tubishana nini Qur'ani hale? Ujue kusoma Qur'ani, usijue hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahihi zake na dhaifu zake, ambazo zinaidhinishwa kwake kwa uongo na kwa batili. Uwe ni mjuzi wa lugha, uwe na elimu ya ala, mambo ya lugha na mengineyo. Pia uwe ni mtu waweza kujizungumza fasihi, usiwe al-aliyu kubadilisha maneno. Wasemasema hivi mara baada ya unaujue tatizo la midahalo ni midahalo, kama alivyo al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Ana maana al-ilm wa al-shawb, vijana na tulabu al-ilm madai katika njia za minaqasha wa mijadala, wasikilize minaqasha aliyofanya al-Imam al-Albani. Usiona al-ajab al-ujab jia raikunia hatoki nukta mpaka ieleweke, sio tuunga hizo na mahubiri mengine mpaka tuingie kwenye hikma. Turudi kwenye nukta hapa hapa hapa, sasa ile yako ile hili nukta baada ya nukta. Na fakana minafasa na hizbu tahiri kafari nafasa na tabliri rahmatullahi ta'ala alayhi. Almuhim haki inapokelewa kutoka kwa Yesu. Na kuacha kuipokea haki na kuikanusha haki, kwa sababu inatoka haki hiyo kwa ambaye humteuli, ukatanguliza agharadhu shakhsia, mambo yako binafsi. Hii ni jambo katika mambo ya Mayahudi, pia ni mambo katika mambo ya Wakristo. Wakatanguliza agharadhu shakhsia zao, chuki zao kuwatukia Mayahudi, wakawambia ninyi pia nanyi hamna lolote kwenye dini yenu, wakamkufuru mpaka nabii Musa. Na wale nao wakawambia nina lolote kwenye unasara wenu, wakamkufuru mpaka nabiullahi Isa. Lakini Waislamu wanamwamini Musa, wanaamini Taurati, wanamwamini Isa, wanaamini Injili. Hadana bado tayari tayari hazim, kisha tutaendelea na darasa insha Allah taala. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة والثلاثون. مسألة لثلاثين مسألة قد مسائل الجاهلية: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت. فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مسألة ثلاث النكات: إنكارهم ni kule kupinga kwao. Ma akaru, yale walio yakubali, annahu min dinihim, kwamba yapo katika dini yao. Yani wanagongana, kunapatikana mgongano kwenye kukiri na kukana. Wanakiri kisha wanakuja kuyakanusha kimatendo. Inkaruhum, kupinga kwao au kukana kwao. Ma aqarru, yale walioyakiri na kuyakubali. Annahu min dinihim, kwamba hayo yako kwenye dini yao. Kama faalu fi haji lbaiti, kama vile walivyofanya katika ibada ya kuhiji nyumba ya Allah, Baitul Haram. Onekana na Mayahudi hawahiji. Allah akasema katika Suratul Baqara aya 130: wa man yarghabu an millati Ibrahima, na ni nani yule ambaye ataipuuzia, ni nani mwingine atakayeweza kuipuuzia mila ya Ibrahim, ila man fataha nafsa, zaidi ya aliyeitia ukumbavuni nafsi yake. Ni nani ambaye ataipuuzia mila ya Ibrahim na kuichukia mila ya Ibrahim kuliko yule ambaye ameitia upumbavuni nafsi yake? Ni mpumbavu ambaye ameichukia na kuitupilia mbali mila ya Ibrahim. Hii ndio maana yake. Mayahudi wao wanadai kwamba wapo katika mila ya Nabiullahi Ibrahim, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawakemea kwenye Qur'an: lima tuhajuna fi Ibrahim, nyinyi Mayahudi na Manasara, vipi mnahojihoji, nasemasema kuhusu Ibrahim kwamba nyinyi masanamu wenu, wale wanasema ni wao. Wama unzilati at-tawratu wal-injilu illa min ba'di, Taurati yenu nyinyi Wayahudi na Injili yenu nyinyi Wakristo haikuteremshwa, havikuteremshwa viwili hivyo isipokuwa baada yake yeye kwa karne. Kwa hiyo hawa wanadai kwamba wako juu ya mila ya Ibrahim. Sasa kama kweli nyinyi mko juu ya mila ya Ibrahim, mbona mkitakiwa mfanye yale aliyoyafanya Ibrahim na aliyoyaasisi katika ibada ya haji hamtaki? Ndio pale Sheikh akaita inkaruhum, kukana kwao na kukanusha, kukataa yale walioyakiri kwamba yako kwenye dini yao. Wao wamesema Ibrahim ni wao, basi hijiri na nyinyi. Vivyo hivyo kilipogeuzwa kibla, mwelekeo wake kutoka katika kibla cha kwanza, mwelekeo wa kwanza wa kuelekea Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis, Allah akawataka waelekee Baitullahi al-Haram. Baitullahi al-Haram kwenye al-Kaaba, na Kaaba ndiyo kibla cha Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na kwamba Ibrahim alayhi salatu wassalam yeye ndiye ameasisi msikiti huu na akaujenga msikiti huu kwa amri ya Allah tabaraka wa taala, kama alivyotuhabarisha Allah tabaraka wa taala katika sura al-Hajj aya 26: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. كُمْبُوكَ مُحَمَّدْ قَالَ تُلِكُمْ وَالَلِيَا إِبْرَاهِيمُ سِهَمُ أَمْبَارُ إِسَجَنْهُ وَنُّمَّ يَعَمُّ كَمُوَالَلِيَا بَوَّأْنَا هَيَّأْنَا لَهُ كَمُوَالَلِيَا وَأَنْزَلْنَاهُ إِيَّاهُ نَكُكَمْ شُوشَ مَهَلَ هَقُ. Na sehemu hiyo akaijalia sehemu katika familia yake iishi sehemu hiyo. Bila shaka Ismail ni sehemu katika kizazi cha Ibrahim al-Khalil. Kama aliasis ni Ibrahim. Allah sema tulipomwandalia Ibrahim sehemu ya nyumba, yani Baitullah al-Haram. Na akaanza kujenga kuasis nyumba hii kama ilivyokuja katika sura al-Baqara aya 127: wa idh yarfa'u ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa isma'il. Kumbuka Muhammad pale Ibrahimu na Isma'il walipoinua misingi ya nyumba ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo hija ambayo huhijiwa katika sehemu hii ni mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini Mayahudi yunkiruna, wanaikana na wanaikataa, pamoja kwamba wao wanadai kwamba wako juu ya mila ya Nabiullahi Ibrahim na kwamba dini yao ndiyo dini ya Ibrahim. Kwa nini basi msitekeleze mila hii ya baba babu yenu Ibrahimu? Kilichowazuilia wao ni chuki tu ya kumchukia Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo kibla walipotakiwa watoke katika mwelekeo wa kuelekea Baitul Muqaddas, walipoelekea kwenye kibla cha babu yao Ibrahim wakakataa. Kwa hiyo mnagongana, kuna tanaku baina ya kukiri kwao mambo kwamba sisi tuko mila, tuko katika mila ya Ibrahim, sisi dini yetu ni dini ya Ibrahim, na kule kukataa kwao kuelekea katika lile ambalo ameliasisi babu yao Ibrahim katika al-Kaaba al-Musharrafa, na yeye aliambiwa na Allah waadhin fi nnas, watangazie watu, simama Ibrahim watangazie watu hija, adhin fi nnas lil-hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amir. Watatujia hapa, watakujia watu min kulli fajjin amir, kutoka katika kila kona ya mbali. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ukirejea katika suratul Hajj tukuta maelezo haya. Na mfano wa hili leo hii ni wale ambao wanajinasibisha na Uislamu, wayarfudu baadhi ya ahkamu, huku akawa anazikataa na kuzipinga baadhi ya hukumu za Uislamu. Wewe Muislamu, wewe Muislamu mfuasi wa Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam, mfuasi wa Muhammad bin Abdullah, basi huyo Muhammad bin Abdullah amewewa na kituo kutoka kwake, amesema wanaume wa umma wake marufuku kunyoa ndevu zao. Huyo Muhammad bin Abdullah ambaye wewe wajinasibisha naye anasema wanaume wa umma wake marufuku kuburuza manguo yao mpaka yakavuka vifundo vyao vya miguu. Nasemaje? Kwenye hilo bwana tumsamehe. Wewe tunasema ni mfuasi Muhammad bin Abdullah, wampenda ndio, anampenda mtu kuiga kwake kitu mumuiga katika muonekano wake. Wajua Uislamu bwana, wajua kapanda, wajua kashuka. Uislamu wakana vitu madhubuti. Hata mtune angekuwa hai angevaa jinzi. Jinzi ni zito gumu, linadumu kwa muda mrefu. Haya anasema watu, nimemsikia mtu wallahi adhim anasema haya. Mtume mwenyewe angekuwa hai leo angepiga nyingi. Yani angefuata mila za Mayahudi na Manasara. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دين ملة اليهود ملة الكسم كسم من لذيذ في المبارك. واسلام وزماني وزيريته كان هو فاني قوت تقريبا هو كليوة مغزهار مبارك القوت يجوة لذيكوي ذيكوي bali sio kana wapani mpaka bara wale wazee wa zamani kabla ya uhuru. Ndio mila yetu katika mavazi. Majinzi haya maslana mustaurada yameletwa, yaliingizwa, ukawa huwezi kutofautisha baina muslim wa kafiri. Kanzu leo Wakristo pia wanavaa kanzu, kwamba ndio dalili kwamba wevaa vazi yote kusio yeye si baba kofia. Umuone mrema ya baba kofia. Hoja za shetani. Kwa wale ambao wanakana yale waliyokubali katika dini yao. Kukubali katika dini ni kukubali kama Muhammad kaja na mafunzo, unakubali hiyo. Na kwamba katumwa aje yatufunze, unakubali hayo. Lakini ukiambiwa tekeleza, unarudi nyuma. Hili ya masala 33. Kukataa kwa yale waliokubali kwamba yapo kwenye dini yao. Unakubali kwamba Muhammad kafuga ndevu? Ndio unakubali. Fuga basi na wewe. Ndio bwana makazini huku unapata shida sana. Bosi tatatu kabisa. Bosi mtu mbele ya bosi Allah tabarak wa taala anamiliki bosi wako. Wamezozana mabosi wawili, nani amekosa? Yule mwenye kauli ya mwisho au mwenye kauli mbili? Mwenye kauli ya mwisho ambaye anaweza kumtimua bosi wako huyo. Je, anasikilizwa? Hatumwiti Allah ni bosi, sio jina lake wala sifa yake tabarak wa taala. Lakini uwezi kuwatumikia mabwana wawili. Pia anaingia katika hili yule anayesema mimi ni Muislamu kisha anaonekana anakufa kwenye makaburi, baada zake ziko makaburini. mkwenda anafanya kisomo makaburini, anakwenda anakwenda kuomba dua makaburini, anakwenda kufanya tawafu na kuyazunguka makaburi. Mwingine atakuona kwa mbali story tu, watu waongea ongea watu makaburi yanazunguka watu. Hapa kisuku. Waila kuna maana gani baada ya makaburi yakajengwa majikuta makubwa na yakaitwa lati juu? Kuna maana gani? Kwa nini kaburi lake limejengwa kuta nne kubwa? Analindwa na nini pale? Na pale pana walinzi. Kisutu pana walinzi na kaburi analindwa. Kwa nini baada ya makaburi yanawekewa mpaka majeshi na kufuli? Kuna mambo yao ya akida wanayotekeleza. Sisi tumeona watu wanazunguka makaburi. Kuna kaburi la sharifu moja anakaa mitaa ya huko, amefariki mitaa ya mjini mjini huko muda sharifu moja na afya yake, wanamwita sharifu. Kaburi lake linaabudiwa badala yao, watu wanatufu kama vile Alkaaba toa. Kwa hawa wanapinga yale waliyokubali. Ukisema wewe ni Muislamu, maanake mustaslimun, umesalimu amri, umesalimu amri kwamba hutofanya lolote ambalo linakinzana na Uislamu wako. Sasa ukifanya lile ambalo kwamba umelikubali, ndio haya katika masaili jahiliya, inkaruhum, kule kupinga kwao, ma aqarru annahu min dini, ndio haya. Wapo wanaoyaomba makaburi, wapo wanaotabara kutafuta baraka. Haya tunazungumza sana, kwenda kwenye kaburi anagaragara. Mimi nafanya garagari kwenye kaburi la sharifu, nuksi zote za mwili za kuondoka. Wewe wako wanalalamika tu kwamba nikienda kwenye kazi kuomba kuomba kazi na nyimwa, nikienda pale saa 2 nimefukuzwa, nimejaa ruhusu mwili mzima. Wataka kutoa ruhusi, ndio kagaregare. Kuna garagara jiteni changa kwenye mele, ataka kutoa ruhusu kuanzia kwenye mtoto mpaka kwenye nyani, ruhusu zimemtoka. Kwa nini? Kwa turba, kwa mchango wenye baraka kwenye kaburi la al-Walid al-Fulani na sharifu fulani. Haya yanakinzana, wanapinga yale waliokubali. Uislamu ni istislamu lillahi bitauhid, kujisalimisha kwa Allah kwa kumfanya mpweke katika ibada zake. Huyo anajaragara na kutafuta baraka mahala hapa, hajampotosha Allah tabaraka wa taala. Masala 33, inkaruhum, kupinga kwao yale waliokubali kwamba yako katika dini yao. Na haya ni mambo yaliyofanywa na Wayahudi, pia yalifanywa na Wakristo, na yanafanywa na baadhi ya Waislamu leo hii. Waislamu leo hii wanaofanya haya wafahamu kwamba wamefanya jambo katika masaili jahilia, na wao watapata hukumu hii, kwa maana wao ni jahiliyun katika hili, jahiliyun katika hili. Tumalizie swala la mwisho arabiatu wathalathun kwa leo. Almas'alatu arabiatu wathalathun, mas'ala ya 34. Mas'ala haya yanakusudia kusema kwamba kila kikundi katika vikundi vilivyopo vya Mayahudi na Ukristo, kila kikundi kinajitakasa kwamba kiko sawa kuliko kikundi kingine. Pia kwa Waislamu leo hii wapo jamaat, jamaat twaraif, njia nyingi. Sheikh Rabii hafidhahu Allah taala min kitab amekita na tamkumbusha الجماعة واحدة لا جماعات، والطريق واحدة لا عشرات، kama hicho nasahau. Jamaa ni moja haziko jamaa nyingi, njia ni moja haziko kumi. Njia ni moja haziko kumi. Jamaa ni moja la jamaat. Haziko jamaat, jamaa fulani, jamaa fulani, jamaa fulani. Jamaa al-haq ni moja. Was-sirat wahid. Na njia ni moja la asharat. Haziko kumi. Kwa hii zaidi ya mapote kumi. Bali zaidi ya mapote 73. Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema kwamba umma wangu utakuja kugawika katika makundi 73. Haina maana utahesabu katika 73 tu. Ni maana baada ya ilmu wakasherehesha hii hadithi wanasema hakusudii 73 bidhabt kwa bani haya tu. Anakusudia wingi, yanaweza yakazidi 73. Yakisabiwa yanazidi 73 leo. Jana kuna mara mmoja anahadithia aliyemsikitwa mwingi. Anauliza bwana, kuna grupu lingine limeanzishwa la dini. Kundi linaitwa Al-Wala wal Baraa. Unajua? Eh? Anaambia eh, wapo sadi hao. Mamangu mdogo ni mume wake ni Al-Wala wal Baraa. Wakoje? Al-Wala wal Baraa. Hao walivyo bwana. Marufuku jirani kuja nyumbani kwako. Marufuku jirani kuja nyumbani kwako. Kamuuliza labda wakusudia majirani makafiri. Mpaka Waislamu ambao hawako kwenye dhehebu lao. Marufuku kuingia humo. Na ole wake aonekana jirani kaingia, huyo mtu ataadhibiwa. Atasimamishwa haji. Na huyo mke wake marufuku kuingia kwa jirani. Nini maana yake? Hakuna kuombana chumvi, hakuna kuombana sukari, hakuna kuna kukoka moto, sijui kufanya kitu gani, hakuna kuna kuumudana, hakuna kuna kumsalimia mgonjwa, hakuna kadha, hakuna kadha. Maana yake nyumba ikiungua ya jirani asije wache wake kutoa wake wenyewe. Ndio maana yake, sio? Hao hawaongei na mtu mwingine. Hawaongei na mtu mwingine. Asiyekuwa katika Al-Wala wal Baraa. Bas. Hawamsalimii mwingine asiyekuwa kwenye Al-Wala wal Baraa. Bas. Alama zao. Wanawake zao wanaitwa mabani kafu. Yanaonekana macho moja, macho mawili. Wao wanatumika katika hicho ulimwengu. Aliposema haya anakumbusha na kipindi tulikwenda da'wa Mtwara na Lindi. Miaka takriban mitatu ilipita. Sasa tulibeba zawadi ya msahafu ya tafsiri ya Kiswahili. Nini? Kifika kijijini, tunashusha box moja, box mbili, tunagawa. Kwa kurudi jana, mitaa ya Kiriri, Kwae, watuaji huko, sijui vijiji huko. Kurangamparanga mbele mbele huko takriban, tukakuta kila dada wa Kiislamu na hijabu kumuongozana. Mwenye mashallah, mpaka huku kwa hijabu, niko furaha. Hebu kwa mtazari kwa kuhusu moja. Nika sinayusha gari. Salamu alaikum, wa mungu zama. Assalamu alaikum, ma'ufu, wa mungu zama. Assalamu alaikum, hata salamu ya kutikiwe. Suka ulizami, ni wangu hawa. Au ni ikurisu minal jini. Almuhimu tukafahamu, suka ulizami. Ndio hapa nakumbusha ile bwana kwamba hata salamu haifikii. Ndio jana nikagundua kwamba hala basi wale wakutana nao kina mama ni Al-Wala wal Baraa. Makundi. Ah, kuna mtu mwingine huko yuko Mbagala Mbagala. Bala zote ziko Mbagala. Kwa msitu huo akhi mmoja sana nimeingia bahati mbaya, nilitamani nitoke. Kufika kiongozi anatoa tabiri, atakaondoka bila ruhusa kiongozi mnafiki. Akaanza kuogopa mwana, anataka kuongea na kiongozi, lazima atangulize sadaka kwanza. Allah anasema, idha najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa. jambo lolote unataka kuzungumza na shekhe, basi tanguliza sadaka kwanza, leta mazungumzo baada ya sadaka. Basi kwa nazungumza sema msikiti gani unaingia. Mara moja kaingia msikiti mmoja hapa Tegeta, na Tegeta hapo kuna msikiti hapo ulikuwa uko chini ya hii taasisi Al-Furqan, naongozwa na Sheikh Mapole wale na hizi wakakutana msikiti na watu wa jihadi, watu wa kitani. Alafu mmoja akaingia katika msikiti siku ya Ijumaa, hajui amekaa katika sa, kila mtu anayemwona hapo kwenye kambi kumechomoza hivi kidogo upande wa kulia, hawa nini, kila mtu kumbe wana mkameni jidisi. Sasa anaangalia nyuma, watakuwa wanamwangalia yeye na yeye akajikaza kama angalii tena. Khatibu kutafanya nini baba? Allahumma tunakuomba uturuzuku Osama bin Laden 100, uturuzuku Abu Dirongo 200. Sasa nimeingia wapi? Kutoka hapa ukaa hawezi mpaka salatu alayhi wa salam asema alhamdulillah kama jalla huyo mapote, na kila kikosi kila kikundi kinajiona kwamba kiko sawa, wengine wako katika basi ya kwanini. Kwa hiyo kuna alwala walbaraa, kuna hijra wa takfir, kundi jingine hilo hijra wa takfir, wanakufanya hijra wanakukufurisha, anakutega baba mtoto kisha nakuja baba kafir mama kafir. Wallahi yapo kundi, kuna mama mmoja na mama na mumewe au mume wake alikwenda kwa Abul Fadl kumwomba msaidie juu ya mtoto wake, ana fikra hii, anasema mwanangu ananikufurisha mimi kwamba mimi ni kafiri, mamake ni kafiri, nisaidie huyu kijana wangu. Huku Kimara Bonyokwa kuna msikiti waliovamia wa vijana wa Kiliso, baadhi yao ilikuwa na aqd nikah, kijana mmoja tumemsilimisha anaoa. Kwa sisi tumemsilimisha tukawa tuna nafasi ya mbele kusimamia ile jambo lake la ndoa, ule kijana akatualika wakatoa taarifa watu wa misikiti ya jirani, na misikiti kama mitatu ni ngapi jirani jirani, kafika taarifa kwa wale mbwana pale, hawakujulikana kama hao watu wanaonekana madevu nisikustaka kandu zao kwa chini, mashallah. Paka pita tarifu mana ni tunawalikeni kutakuwa na akdi wapi sehemu fulani, akdi hiyo nani atakayesimamia? Atasimamia kijana mmoja anaitwa Abu Ayman. Huyo Abu Ayman anajulikana na Amiri Muminina, ajulikani na yeye anamjua Amiri Muminina, amjui kafa. Wallahi kafir. Na sisi hatuhudhurii mambo hayo, nasimamiwa na makafiri. Haya mapote yapo na yanaendelea kushamiri na kukithiri kila siku. Wao wanajua ndio wasawa, wengine wasoko wao kafir. Hili ni jambo katika masaili jahilia. Shekhe mambo mengi ya kuzungumza juu ya mapote haya na yale ambayo tunayaona sisi katika jamii, tunayasikia tatizo na changamoto, na njia pekee ni nasua ni watu wakale waseme dini yao. Basi usina dini kwa kusikiliza CD na audio, wakale waseme dini kite goti. Mimi nataka kujua dini yangu Allah anasemaje, kaa simu some nani wakusomesha, angalia mtume kwamba akasema kwa nani, sahaba kwamba usome kwa nani, tabiina kwamba usome kwa nani. Kuna watu wa kusoma kwao, kuna watu tu wa kusoma kwao. Sababu hii dini ni amana, amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakun yasaluna an isnad falamma waqa'at alfitna, atabiina na kama hivyo. Zamani hawakuwa watu wasiuliza isnadi, mtu ana hadithi yake anaihadithia inaandikwa, Hakuna kuulizwa umetoa wapi, nani akakwambia, umesema nani, hakuna mambo hayo. Ilipotokea fitna ya mapote, mapote ya mahawarij, watu wakawa maskini sana. Kileta hadithi yako, naambiwa tutajie kutoka kwa nani, kutoka kwa nani, samu lana rijala amin hadithi ya fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa sahaba wa Mtume sala sallam, kutoka kwa bwana Mtume sala sallam. Anaangalia wale waliowataja hawa sirati mahawarij, si katika watu wa bida. Fayumbaru ila ahli sunna, wanatazama ahli sunna. Fayukhadhu hadithuhum, inapokelewa hadithi yao naandika. Wayumbaru ila ahli bida, wanaangaliwa wale waliowataja, kuna watu wa bida. Fala yukhadhu hadithuhum, haipokelewi hadithi yao. Haya ameyataja alimamu Muslim katika mukaddima wa sahihi Muslim kutoka kwa Muhammad bin Sirin, tabiina mkubwa Muhammad bin Sirin. Kwa wako watu wanachukuliwa kutoka kwa hao, kuna watu wanachukuliwa kutoka kwa dini hii, dini ya Allah tabaraka wa taala. Almas'alatu ar-rabi'atu wa thalathun, anna kulla firqatin tad'i bi annaha an-najiya. Mas'ala 34, kwamba kila kikundi, kila kikosi kinajidai kwamba kikosi hicho ndicho kilichookolewa, najia, ndicho kilichookoka. Kuna jahili mmoja niliwahi kumsikia kwenye ile redio ya wanasema ya Waislamu kule Morogoro, anaitwa Filamu. Hada jahilu muraka, anasema kujita firkatu najia ama mba Kikristo. Wakristo ndo kuna jeshi la uokovu lililookoka, kwa hiyo kujita wa makikundi kimeokoka, huyo anakwenda kinyume na yale waliokariri ahlul ilm. Alfirqatu an-najiya ni ahlus sunnati waljamaa, at-ta'ifatu al-mansura, katika majina yake at-ta'ifatu al-mansura, alfirqatu an-najiya ahlus sunnati waljamaa na mengineyo. Shekha ameitaja hili anna kulla firqatin tad'i bi annaha an-najiya, kila kikundi, kila kikundi kinadai kwamba kikundi hicho ndicho kilichookoka, kilichookoka na adhabu za Allah tabaraka wa taala, kilichookoka kutokana na mambo yasiyohimiliwa na yasiyokubaliwa. Fa akdabahum Allah biqawli, Allah akawakadhibisha wote kwa kauli yake aliposema, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكثيرا حصن يفقوني لن يدخل الجنة حصن يفقوني إلا من كان هودا استقوى يلاليك ولليهود أو نصارى أو مكسو. ما لأكي آلة wakasema Mayahudi hakuna atakayeingia peponi isipokuwa Mayahudi, wakasema Wakristo hakuna atakayeingia peponi isipokuwa Wakristo tu. Tilka amaniyuhum, hayo ndiyo mawazo yao na matamanio yao. Kul hatu burhanakum, Muhammad waambie, leteni hoja zenu, in kuntum sadiqin, kama kweli nini ni wa kweli. Ikiwa nini ni wa kweli, leteni hoja zenu za kuithibitisha hayo. Thumma bayyana as-sawaba, kisha Allah akabainisha usawa. Thumma bayyana as-sawaba, kisha akabainisha usawa, biqauli, kwa kauli yake pale aliposema kwamba nani wa kuingia peponi. Akasema bala man aslama wajhahu lillah, bali yule ambaye atausalimisha uso wake kwa Allah, atamtakasia Allah matendo yake, wa huwa muhsinun ilhali, yeye anafanya ihsani katika ibada anazozielekeza kwa Mola wake, kwamba zile ibada ambazo Mola wake ameziweka katika sharia. Mambo mawili, bali yule ambaye atausalimisha uso wake kwa Allah, akayatakasa matendo yake, akayafanya lillah, wa huwa muhsinun, ilhali ni mwenye kufanya ihsani katika ibada zake. Kufanya ihsani katika ibada ni kufanya ibada ambazo zimekubaliwa na sharia. Kwa maana nyingine, akamfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtakasia Allah ibada zake, hakuwa mshirikina katika ibada, hakuzitekeleza kwa njia za ria ibada hizo, hakuwa mshirikina, hakuzielekeza kwa asiyekuwa Allah ibada hizo, wa huwa muhsinun, hakufanya uzushi katika ibada hizo, akafuata yale ambayo kwamba amewekewa katika sharia na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hao ndio watakaoingia peponi. Kwa katika masaili jahiliya, kila kikosi na kikundi kinajiona kipo katika haki. BAKWATA wanajiona wapo katika haki. Hizbu Tahriri wanajiona wapo katika haki. Alwala walbara wanajiona wapo katika haki. Hijratun wa Takfir wanajiona katika haki. Al-Qadiyaniya wanajiona wapo katika haki. Shia Rawatib Ithna'ashariya wanajiona wapo katika haki. Al-Qadiriyya wanajiona wapo katika haki. An-Naqshbandiyya wanajiona wapo katika haki. Ash-Shadiyya wanajiona wapo katika haki. Al-Tahawandiyya wanajiona wapo katika haki. Al-Jushtiyya wanajiona wapo katika haki. Al-Rifa'iyya wanajiona wapo katika haki. At-Tijaniyya wanajiona wapo katika haki. Na mengineyo katika makote na turuq. Wa anna ghayraha 'ala al-batil. Na kama asiye kuwa katika chama chake, basi huyo yuko katika batil. Na hili bila shaka limetoka kwa Wayahudi, hili limetoka kwa Wakristo. Kama alivyosema, la yadkhulu al-janna illa man kana huda. Wayahudi wamesema haingii peponi isipokuwa Wayahudi. Maana Wayahudi ndiye ambaye yuko katika usawa. Wakristo nao wanasema haingii peponi isipokuwa Mkristo. Asiyekuwa Mkristo hayupo katika usawa. Kwa hiyo hili ni la jahiliya ambao walipofanya hili leo hii wamewaiga Wayahudi, wamewaiga Nasara. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, umma wangu huu utakuja kugawika katika makundi 73, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Anabainisha alama itakayotofautisha kwamba watu wako kwenye batili, wako katika haki. Alipoyasema makundi yake katika umma huu yatagawika katika makundi 73 yataingia motoni yote hayo isipokuwa kundi moja, na wako watu wa batili wanaitafsiri vibaya hadithi. Kwamba anasema kusudiwa la Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya makundi 73 sio Waislamu, hakusudii Waislamu, anakusudia makafiri, Wayahudi na Wakristo. Wanakataa wale wakisema haya, wanajiikia ngome kwamba msio naanza kuwazogoma wenzeni, kwamba wewe nyinyi mfai nyinyi mko kwenye bidaa. Wanaokusudiwa hao 73 ni makafiri, Wayahudi na Wakristo. Sasa kama Wayahudi wa Kristo, kuna haja gani mtume kusema wametofautiana Wayahudi 71, makundi 71, Wakristo wametofautiana makundi 72, na umma wangu huu utakuja kutofautiana makundi 73, kuna haja gani kusema mambo hayo? Bila shaka Wayahudi wameshawataja, Wakristo wameshawataja, waliobakia na wanaokusudiwa kusema ummati, umma huu, wanasema wanazuoni, umma wanaokusudia sio umma wa makafiri kwenye hadithi hii, ni umma wa ahlul qibla, wanaoswali kuelekea qibla, Waislamu. Kwa lugha nyingine wanaitwa ummatul ijaba, umma wa wale waliomuitikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliomuitika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijaba. Kwa sababu umma wa rasul alaihi wasallam, rasuli yeye na rasuli wengine, umma wao unagawika katika magawanyo makuu mawili: ummatud da'wa wa ummatul ijaba, umma ambao bado wanaendelea kulinganiwa, waikubali haki na kukubali Uislamu, ambao ni makafiri, na ummatul ijaba, umma wa wale waliomuitika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alipotaja makosa haya 73, akataja alama itakayoweza kutofautisha baina ya lipi ambalo kwamba litamsuliwa na lipi ambalo kwamba litakuwa linaingia katika moto wa jahannam. Masahaba waliuliza katika hayo makundi 73, lipi ambalo kwamba linaokoka hiyo moja? Akasema, man kana ala ma ana alayhi wa ashabi, ni lile kundi ambalo litabaki kuwa katika yale ambayo mimi leo hii Muhammad niko nayo na masahaba wangu. Kundi ambalo litanusuliwa, litaokoka, ni lile ambalo litabaki katika yale aliyobaki nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba katika mambo ya dini. Wanazuoni wakayatafuta, wakayapekua, wakagundua ni mambo makuu manne: ibada, wakawa wanaabudu ile ibada zao zikafanana na ibada za wale, wasizushe, wasizue ibada zao. Kwa hiyo tunaingia kwenye kundi moja baada ya jingine, tunabisha hodi kwenye nyumba yao, kibisha hodi, tukiingia tutakuta watu wanazikiri, Abdul Qadir Shaulillah. Tunauliza, haya kayafanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake? Kayafanya ibada hii, sababu tumeona la kwanza ni ibada. Ndio hivyo, tunawahoji hawa tuliowakuta kwenye jumba lao wanazikiri, je, haya kayafanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake alkiramu? Haya hakufanya. Haya tumeyapata kwa shekhe wetu Aljailani. Tunawaambia, mmejitoa, mmejiondolea sifa na lile kundi ambalo limeokoka. Kwa nini? Katika yale ambayo mtakiwa muwe nayo katika yale ibada, na hapa tunaona kwamba ibada yenu inapishana na ibada za wale, mmejiondolea sifa. Tunaingia nyumba pili, tunakuta watu wanapiga mauzi. Je, haya kayafanya Mtume na masahaba wake? Sisi twampenda tu. Kafanya kufanya, sisi twampenda, washerehekea. Na itafidi ibada, ibada, ibada itakuwaje? Ibada ambayo akifanya yeye haiwezi kuwa ibada. Yeye akasema, maana alaihi wa ashabi, yale ambayo alikuwa nayo mimi leo na masahaba wangu walikuwa katika haya, hayakuwepo. Mmejiondolea sifa. Tutazunguka na jambo letu la ibada kwenye mapote yote. Tumaliza kwenye jambo la ibada, tunakuja tena jambo letu la pili. Nini? Itikadi, akida. Nabisha huyo nyumba pango, unaitikidi vipi wewe? Mimi naitakidi kwamba Abdul Qadir Jilani, hata kama kafa, anao uwezo kumsaidia. Ndio maana namwomba msaada, madadi ya Jilani, madadi ya Jilani, msaada Jilani, msaidie wewe Jilani, arifna niokoe ya rofu, ewe mwokozi. Tuambie ile itikadi hii waliokuwa nao masahaba na mtume wao, kwamba yuko mfu aliyekufa ambaye ana uwezo wa kumsaidia kiumbe aliyekuwa hai, mpaka wamekufa wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaitakidi kwamba mfu hawezi kumsaidia aliyekuwa hai, na wala hamsikii kwa kuwa wamesomeshwa Qurani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliokuja nayo. Hawa wanasema, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba maombi yenu hawayasikii, wanausani'u, na kama watasikia, kama watasikia, mastajabu lakum, hawawezi kukujibuni. Wa yawmal qiyama, na ikifika siku ya kiyama, hao mliowaomba, yadhkuruna bishirkikum, watakwenda kuwakana kwa ushirikina wenu. Hii ni aya, na hii ndio akida waliokuwa nayo masahaba. Tazunguka na akida nyumba ya kwanza, nyumba zote. Tunakuja jambo la tatu, muamala, jinsi ya kutaamaliana na watu. Je, hivi unavyoishi na jirani yako ndivyo alivyokuagiza mtume wako? Haya mengi sana, pamoja kwamba ndivyo alivyoagiza, umejitoa katika sifa hii. Hivi unavyoishi na kiongozi wako na kumtusi hadharani, ndivyo alivyokuelekeza mtume wako, kiongozi mwenye nguvu na mababu na dola? Sasa nitafanyaje mimi? Nikubali? Ndivyo alivyokuwa akiishi hivyo, ndivyo alivyoelekeza. Umejivua sifa za sifa dini, na maamala kuzungumzia ni pana. Maamala ni kutaamalia na watu wawili, inaitwa maamala ya Rabu. Hata hawa watu mtandao wana miamala, ingiza kazi kwenye nini, upanda subiri muamala kunafanya nini, wanajua muamala kutaamalia na baina yako na wao. Ndio hivyo kwa muamala mtu unapoishi na shoga wako na kumchukulia na unapotakidi kwake una muamala. Unapoishi na mkeo muamala wako na mkeo ndivyo alivyofunza Mtume na ndivyo alivyoishi masahaba. Muamala wako na jirani, muamala wako na baba yako, muamala wako na mama yako, muamala wako na mwalimu wako, muamala wako na kiongozi wako, muamala wako na kafiri jirani, muamala wako na jirani na kafir harbi, muamala wako na kafir muahad, muamala wako na kafir. Almuhim muamala kwa taamaliana. Lazima uwiji wale wanafanyaje. Ngapi? Lani na mwisho suluk na akhlaq. Tabia. Tabia zao. Wanasema vile na da'wa kulingania. Jinsi na kulingania. Ndio unaposumia. Unaanza na wapi mfungu wako? Unaanza kwa katika mambo mazito kabla ya madogo au unaanza kwa madogo kwa kufuata kwa makubwa? Ama anasema kunu rabbaniyyin. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وين علماء ربانيين نوابغا نكواتكوليا ونفنزوا لهم كتك صغار العلم وانزلوا كل ادوب وعلم الى كبار كل كتك ينكوا وتكينا بلوغ لكم مزيئة مام بيحتاقا بلاقا بلاقا كوني وموا ونجوا نواصل الوضوء. هل التيمم ضربة او ضربتين؟ تيمم مثل مويل او قدوة موجة. ونجوى كور من مين كور. ونجوى كورسور. ونجوى بور. وتفوتيش قد يدور على كورسور. هيا مما لوغو بعد ذي يجوى وتكمم مكوبوة. لولا! لولا أبا! لولا من إسلام. لما ينينيهم مين. طيب عبادة. عقيدة. معاملة دعوة سلوك أخلاق مبهر من بها ما أنا عليه وأحد من يكون هذا من محمد الوهيد ما صدره مبهر من لأن الشامل دين كامل هو كتابة التمودي وكتابة التمويلي ومليون ولي أسفة وكذل يولي بكوفة هو تعديل وكذل يمخالق ألي بكثانة تعديل وكان ليبنا بكثانة العلم. قل هاتوا برهانكم. الله نسمع وعنبيه جتاني هو جزينه من نسمع عم حتن جتكوني سكوا يهودي أو كريسو جتاني لديهنو يو يكو تبتيش يالي من نسمع كسبب هذا من نسمع لمدائي مدائي لازم أسمان الشيهوجة لازم مدائي أسمان الشيهوجة والدعاوي ما لم يقيم عليها بينات أصحابها أدعياءه bali ambaye atendeponi ni yule ambaye atatimiza masharti mawili. Sharti la kwanza ikhlasu dini lillah, kuitakasa dini kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sharti la pili an yakuna muttabi'an lirrasul, au anamfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zake na akida zake na miamala yake na akhlasi zake na da'wa yake, au anamwamini bwana mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Huyo ndiye atendeponi. Atakayepoteza moja katika sharti mbili hizi amelipoteza sifa ya kuwa katika watu wa peponi. Kwa kuwa Allah anasema bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, bali yule ambaye atauelekeza uso wake na umetajwa uso peke yake, hakikutajwa viwili viwili vyote au viungo vyote, kwa sharaf na hadhi iliyokuwa nayo uso. Kwa kataja baadhi anakusudia yote, wewe kwa ukamilifu wako nielekeze kwa Mola wangu katika yote utakayofanya kwa mkono, katika mambo ya utoaji yafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuswali na kusujudu yafanye kwa ajili ya Allah, muamala wako fanye kwa ajili ya Allah, fanye kwa ajili ya riaa, fanye kwa ajili ya kufika za watu. Kisha katika hayo uwe unamjua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye ndiye aliyetumwa na Allah tabarak wa ta'ala aje akufunze dini. Jambo lolote la kiibada ambalo litawekwa katika dini hii ambalo halikutoka katika mafunzo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam limekosa sifa ya kukubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama wenyewe watakuwa na ikhlasu nia wa ikhlasu fanya kwa ajili ya Allah, lakini jambo hilo halikufunzwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam halina malipo. Allah kamtuma huyu ana maana yake, kamtuma Muhammad ana maana yake. Sawa kuwa unajibunia tu jambo lako kisa wa ikhlasu, usingekuwa na haja ya kutuma mitume, usingekuwa na haja ya kutuma mitume. Kumbe kila mmoja ana uwezo wa kubuni lake katika ibada kaliyeleza kwa Allah. Kuna haja gani ya kutuma mitume kuelekeza watu? kulikuwa na haja gani mtume asimame amwambie watu fungu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafungo ya ibada yenu hija, niangalieni mimi. Kulikuwa na haja gani kusema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoona mimi nikiswali? Kulikuwa na haja gani kwamba kila mmoja na uwezo wa kubuni basi katika ibada kaelekeza kwa Allah tabaraka wa taala anayefanya jambo hakulifunza mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama ana ikhlas alikubalia. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يؤتمون صنعا فالسكورة الكهف محمد وغيره سكوا بيني وواسوا أمباو بفتخسارة فما سنوا يأوى ليفعل أمباو بفتازة مدوار قد سميشة ولمن وكذان فما رفن جيما وهم يحسبون أنهم يكسبون صنعا ونذان قد ورفعنا مبا مزوري كل ذي من الشخص جهنم ملك يوم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حاولوا وليكان وليكان ملواه وليكان آية ملواه وليكان سكوة نناي وردموا شهيره فحبطت أعمالهم ما سنو يوم يسعني أمبوك نوالا ما تسعى يقى uzani wowote kwa kwa mtu asijihuri na akajidanganya yeye na shetani wa nafsi yake kwamba kwani kuna ubaya gani? Hii ni hoja inatumiwa na ahli jahiliya al-istihsan kuona kitu ni kizuri. Kuna ubaya gani jamani? Kweli alikufunza na mtume jamani, kweli lakini kuna ubaya? Kuna mtu si mtu hapa? Tunatukana sisi, tunawapiga watu wako, tunawadhulumu watu, tunawakaba, tufanyaje? Tusoma Qur'an, tukapika chakula sadaka, tunatoa sadaka, tunapeana mawaidha, tunakumbushana akhera, kuna ubaya? Hilo jambo kwa mtindo huu kalifunza Muhammadi, huo ndio ubaya. Naona kwa jambo moja moja kama anavyofanya watu wa bila automaulid, anakwambia jambo moja moja Qur'an mbaya. Soma Qur'ani mbaya. Yafaa. Soma Qur'ani mbaya. Kutoa sadaka chakula haifai. Inafaa. Kwaluka watu kilao mbaya. Kutoa mawaidha haifai. Yafaa. Huu wani una haramu gani? Huu mchele una haramu? Huu. Huu mchele wa tuhurio? Huu haramu tuhurio. Mchele wa mbea huu haramu. Huu. نشري هكو مسألة يفلسين منه بإذن الله الكريم يتخذ أكون إليها كيش مسألة الخامسة والثلاثون الحمد لله رب العالمين.